Poslední věc se jmenuje Dobrý časy. Být s tebou jsou dobrý časy. Sedneš ke stolu, tady vedle mě. Rozsvítíme svíce, ze sklenice upijem. Budu ti vyprávět, jak jsem to měl. Vzpomínat na dobrý časy, kdy bylo všechno snadný. Jsem rád, jak tě vidím se smát, myslím, že mě budeš víc znát. Když jsi byla malá holka, já se válel po ulici. Ty jsi zhrála s paninkama jako máma, já jsem seděl s partou v kafáči. Je málo kera jako ty, seš chytrá, nemáš problémy. Je málo kera jako ty, seš chytrá, nemáš problémy. Bejt s tebou jsou dobrý časy, bejt s tebou jsou dobrý časy, bejt s tebou jsou dobrý časy, bejt s tebou jsou dobrý časy. Okay, to je konec.